อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7มีนาคมแรม3ค่ำเดือน4ปีมะเมียนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีเกลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาองค์พระอาจารย์ในการสอนในหลักสูตรดังกล่าวนี้ด้วยนะคะก็พบกันในเช้าวันเสาร์ที่7นี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านจำกันได้นะคะว่าอาจจะเป็นวันที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของพวกเราเนี่ยได้รับนิมนต์ที่จะลงมาแสดงธรรมที่สวนโมกกรุงเทพพูดง่ายๆก็คือที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสที่สวนรถไฟกรุงเทพอยู่ตรงจตุจักรนี่เองนะคะก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการแล้วก็คุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนิดนึงว่าในสายของวันนี้ก็คือตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็จะได้มาแสดงธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะเกริ่นให้ทราบนิดนึงว่าท่านจะมาสักการะหรือมาพูดคุยธรรมะแสดงธรรมะเรื่องอะไรบ้างนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ วันนี้ตอนสายๆก็คงจะได้ไปพบกับท่านผู้ฟังที่จะไปพบกันที่สวนโมกที่กรุงเทพหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส เจ้าค่ะแล้วถ้าใครจะอยากมาถวายให้ฉันตอนเช้านะเจ้าค่ะพระอาจารย์ฉันมือเดียวก็เจ็ดโมงเช้าถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่แต่มาก็จะไปฉันที่นู่นตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ถึงเวลาก็จะไปเทศตอนเก้าโมง เจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะเกริ่นได้ไหมเจ้าค่ะว่าวันนี้จะพูดคุยเรื่องอะไรบ้างเทศเรื่องอะไรบ้าง ก็คือเรื่องที่จะอธิบายให้ทราบในวันนี้ในที่ในการแสดงธรรมที่สวนโมกเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของพระรัตนตรัยเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในความเป็นพุทธศาสนิกชนคือผู้ที่จะนับถือคำสอนของพุทธะเนี่ยก็คือสิ่งที่พุทธะสอนอะไรคือสิ่งที่พุทธะสอนนั่นคือเรื่องของธรรมะธรรมะที่พุทธะสอนเอามาปฏิบัติอย่างดีแล้วนั่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือส่วนที่เป็นหมู่คือสังฆะเราก็จะพูดถึงประเด็นในแต่ละอันว่าที่เราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราบางทีมันพูดประมาทพลาดพลั้งไปลืมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แต่พอลืมระลึกถึงไปก็อาจจะพูดกับน้องปากอะไรมีประมาทพลาดพลั้งไปซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้รัตนะของเราเศร้าหมองพอเรามีรัตนะที่เศร้าหมองแล้วมันจะทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าหลายๆคนเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้แล้วก็ร่วงหล่นลงไปนะหายไปต่อหน้าต่อตาทำได้ไม่ต่อเนื่องทำได้ติดๆขัดๆนั่นก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของรัตนะที่เศร้าหมองนี้อยู่ในใจแล้วก็จะอธิบายตรงส่วนที่ว่าทำอย่างไรรัตนะของเราถึงจะไม่เศร้าหมองเศร้าหมองเป็นยังไงและแต่ละอย่างมีคุณสมบัติอย่างไรพระพุทธธรรมประสงค์นี้และวิธีการในการที่เราจะสมาทานไตรสรณคมที่ถูกต้องเนี่ยจิตต้องตั้งไว้อย่างไร เจ้าค่ะ แล้วก็จะพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้และในครั้งนี้ก็จะนำแผ่นซีดีที่เป็นเรื่องของพุทธประวัติจากพระโอษฐ์คือในช่วงการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยอาตมาได้อ่านบันทึกเสียงหนังสือที่ท่านพุทธทาสได้เรียบเรียงเอาไว้แต่คือท่านพุทธทาสเนี่ยได้ค้นพระไตรปิฎกทุกเล่มเลยแล้วก็เลือกส่วนที่เป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติจากพระโอษฐ์มารวบรวมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งท่านแปลเองเรียบเรียงเองนะใช้เวลาหลายปีมากสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะก็เปิดไปทีละหน้าค้นหาแปลเองรวบรวมมาเป็นหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ได้เล่มหนึ่งอันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของท่านเลยนะจากในหลายๆร้อยเล่มที่ท่านทำมานะค้นคว้ามาอันนี้ท่านก็ได้เรียบเรียงมาแล้วมาก็เอามาอ่านบันทึกเป็นสื่อทางเสียงนะนี่คืออ่านมาให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนโศกในฟังแล้วก็เลยจะเอาซีดีแผ่นนี้ที่บันทึกตัดต่อมาเรียบร้อยก็จะเอามาแจกให้ท่านผู้ที่ไปร่วมในงานวันนี้ที่สวนโมกกรุงเทพที่หอจดหมายเหตุ อันนี้เป็นการระลึกถึงท่านพุทธทาสด้วยเพราะว่าผลงานหนังสือฉบับนี้ท่านเป็นคนเรียบเรียงอาตมาเนี่ยได้ประโยชน์จากผลงานที่ท่านเรียบเรียงมากนำมาอ่านเป็นสื่อทางเสียงแล้วก็หนังสือของท่านนั่นเอง จุกค ่ ะ จะมาแจกให้ทุกคน เรียกว่าเป็นจากพุทธโอษฐ์อย่างแท้จริงเลยใช่ไหมจุกค ่ะแล้วทางคณะผู้จัดก็คือทางชมรมรักธรรมของบริษัทปตท.สผ.เนี่ยเขาก็เตรียมหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่แหละเอาไว้สมนาคุณกับผู้ที่จะมาเล่นทํากิจกรรมกับเราในวันนั้นแต่ซึ่งกิจกรรมที่เราจะมีก็เช่นว่ามีการตอบคำถามถามคำถามและมีกิจกรรมในการที่จะให้แสดงความคิดเห็นบ้างกิจกรรมในการที่จะให้ร่วมผู้ที่เข้าร่วมก็จะได้รับหนังสือตรงนี ้ แต่อย่างไรก็ตามคนที่ไม่ได้รับเขาก็จะมีขายอยู่ข้างล่าง ที ่หอจดหมายท่านพุทธทาสเนี่ยจะมีผลงานของท่านพุทธทาสอยู่เยอะมากเราแวะไปที่นั่นก็สามารถเลือกซื้อหนังสืออะไรต่างๆแล้วก็ไปอ่านศึกษาหาความรู้ได ้เจ้าค่ะอันนี้นี่โยมคิดว่าคงเป็นโอกาสดีมากๆเลยสำหรับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นแฟนรายการของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าคะซึ่งท่านเมตตาที่จะมาเป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมารัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ตั้งแต่ครั้งที่โยมเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าคะ6-7 ปีที่ผ่านมาโน้นดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านอยากจะมาพบพูดคุยหรือว่าสักษาถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆหรืออยากจะมาได้กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันอย่างที่เรียกว่าเห็นตัวตนท่านจริงๆไม่ได้ว่าฟังแต่เสียงจากทางวิทยุนี้ก็คงจะต้องมากันเลยนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านอยากจะขอเชิญชวนอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ในเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงเนี่ยก็ขอเชิญทุกท่านไปที่สวนโมกกรุงเทพหรือที่เรียกกันว่าหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครนะคะการไปนั้นก็ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับสวนจตุจักรก็เข้าทางด้านปตท.ตรงปั๊มน้ำมันตรงนั้นนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เคยไปที่สวนโมกนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านคงจะนึกภาพออกแต่สำหรับหลายๆท่านที่ไม่เคยไปหาง่ายมากเลยนะคะติดถนนเลยแล้วก็เป็นตึกอาคารที่ร่มรื่นแล้วก็เข้าไปในนั้นเนี่ยเราได้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับท่านพุทธทาสซึ่งท่านเป็นองค์อริยะองค์หนึ่งที่เป็นเคารพสักการะของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยเรานะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับเรื่องของการที่จะแจกที่ว่าธรรมะจากพุทธโอษฐ์ที่เป็นเสียงบันทึกของพระอาจารย์แล้วนี่พอจะญาติโยมพอจะมีโอกาสที่จะได้รับเทปซีดีซึ่งทางรายการธรรมารัปรุณเราแจกด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับซีดีรายการธรรมารัปรุณที่เราแจกอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นซีดีทั้งหมด7แผ ่ นแล้วก็มีแผ่นโบนัสที่เป็น2ภาษาใช่ไหมภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วก็มีการเทศของหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทั้งหมด9แผ่นด้วยกันอันนี้ก็สามารถไปรับที่นู่นได้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าแจกเป็นธรรมทานฟรีเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็โยมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารัปรุณอยู่ต้องไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันให้ได้ในวันนี้ที่สวนโมกพระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมาเทศวันนี้ที่สวนโมกกรุงเทพไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็คิดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงในการที่จะพูดถึงเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากบางทีเราลืมไปนะสักประมาณ2ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงนั้นก็จะให้ไว้สำหรับท่านผู้ที่ไปฟังธรรมวันนั้นได้สอบถามคำถามแล้วก็เราจะมีการนั่งปฏิบัติสมาธิกันสักครึ่งชั่วโมงได ้เจ้าค่ะก็ถือไว้น้อมมากเลยนะเจ้าค่ะสำหรับนั่งสมาธิกับพระอาจารย์นี่ปกติทางวัดเราต้องนั่ง1ชั่วโมงนะเจ้าค่ะ ใช่อันนี้1ชั่วโมงนี่เป็นเวลามาตรฐาน เจ้าค่ะแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะเจ้าคะ ใช่ ก็เลยจะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวอยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านให้ได้ไปกราบนมัสการแล้วก็รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็จะเมตตาที่จะเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีเลยที่จะมาสนทนาแสดงธรรมให้พวกเราได้รับฟังถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลยนะคะจะได้แต่สิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็ได้มีธรรมะต่างๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วยอันนี้ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะคะคงจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทางบริษัทปตท.สผ.ที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้พุทธศาสนิกชนเราได้ไป ร่วมกิจกรรมแล้วก็รับสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีๆกลับมาทำให้เรามีชีวิตจิตใจมีกำลังใจในการที่จะติดต่อฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจำวันในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็คงจะมีกำลังใจกันมากขึ้นโยมขออนุญาตว่าเวลาที่เหลือในรายการนะเจ้าคะอยากหยิบยกปัญหาที่คุณน้อยเจ้าค่ะได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดเรานะเจ้าค่ะ เป็นบ้าน มากราบนมัสการเรียนถามเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยคุณน้อยนี่ก็รับฟังรายการแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการหลุดพ้นแล้วก็พระอาจารย์ก็บอกว่าคือตอบในรายการคราวก่อนนู้นของเรานะเจ้าค่ะว่าเรื่องการหลุดพ้นเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้บอกว่าคิดว่าได้ปฏิบัติจนคิดว่าตนเองหลุดพ้นแล้วแต่ให้ระวังไว้ว่าจะติดบางสภาวะที่จะยังทำให้ไม่ผ่านอันนี้คุณน้อยก็บอกว่าโยมขอกราบเรียนถามว่าสภาวะนั้นคืออะไรที่ทำให้ยังหลุดพ้นไปไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เป็นบางสิ่งที่ทำให้คนหลุดพ้นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของตัณหาแต่ซึ่งตัณหาเนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะคือ1คือกามตัณหาคือเรื่องของทางตาทางหูความอยากในทางกามนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรื่องของความเป็นสภาวะนั่นคือเค้าเรียกว่าภาวะตัณหานะภาวะนี่หมายถึงภพนั่นเองภพนี่คือหมายถึงสภาวะคือสภาวะอะไรก็ตามที่เราคิดว่าอันนี้เป็นสภาวะ1อันนี้เป็นภพ1อันนี้เป็นสิ่ง1อันนี้เป็นตัวตนขึ้นมาสักอันหนึ่งนี่คือเป็นสภาวะนะเช่นการที่เราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงหรือว่าเราเป็นผู้ชายนะคือสภาวะความเป็นผู้ชายหรือความเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้ามันอยู่ในจิตแล้วมีความอยากเข้าไปตรงนั้นอันนี้คือมันจะไม่ใช่มันจะเป็นเครื่องกั้นอยู่หรือว่าสภาวะเช่นฉันจะเป็นพระอรหันต์นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้ไอ้ความอยากที่คุณจะเป็นตรงนั้นจนคิดว่านั้นเป็นสภาวะขึ้นมาว่าฉันเป็นอันนั้นฉันเป็นอันนี้นะตรงนี้คือภาวะตัณหา ถูกค่ะ หรือว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับภาวะตัณหาก็เป็นลักษณะสัมที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือหมายถึงความอยากในลักษณะที่อยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นเช่นอยากที่จะพ้นทุกข์อยากที่จะไม่มีทุกข์อยากที่จะไม่มีทุกข์ก็คือสภาวะที่มันไม่มีทุกข์อ่ะแล้วคุณมีความอยากไอ้ตรงสภาวะที่มันไม่มีทุกข์ตรงนั้นความอยากตรงเนี้ยจะทำให้คุณบรรลุไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติไปจนคิดว่าเราได้บรรลุไอ้ความคิดที่เราคิดว่าเราได้บรรลุเนี่ยมันอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงมันเป็นไปได้มันมีความไม่เที่ยงอยู่อาทำไมมันถึงไม่เที่ยงเพราะว่าเหตุอยู่ที่เหตุของมันเนี่ยถ้าเหตุของมันเป็นเหตุประเภทที่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิมาเป็นมิจฉาทิฏฐิมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นมิจฉาญาณนะแต่คือความรู้เนี่ยเป็นความรู้ที่ไม่ถูกทำให้บางทีเราคิดว่าเราบรรลุเองไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดว่าเราจะยังเป็นสภาวะว่าฉันบรรลุแล้วละมั้งมันก็อาจจะไม่แน่ทีนี้เราจะดูได้อย่างไรเราจะดูได้อย่างไรเราดูที่ว่าข้อปฏิบัติของเราเนี่ยมันเสื่อมไหมเนี่ยมันดีคงเดิมอยู่หรือไม่แต่คือบางคนคิดว่าฉันบรรลุแล้วฉันก็นั่งกระดิกเท้าจิบน้ำชาได้เลิกปฏิบัติทุกอย่างแล้วก็เผลอเรอหลงลืมประมาทมัวเมาแล้วตรงนี้แสดงว่าผิดละผิดพลาดละ เจ้าค่ะ แต่ว่าไอ้ตรงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ใช่เพราะว่าคนที่บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะยิ่งมีความขยันจะยิ่งทรงตัวไว้ในธรรมจะยิ่งรักษาไว้อย่างดีจะไม่ขี้เกียจขี้คร้านจะไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ มันจะทําต่อเนื่องต่อไปไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ท้อถอยจะเป็นลักษณะนี้โดยที่คือทำไมถึงยังทําอยู่ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรทําทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมาคิดว่าเฮ้ยฉันบรรลุหรือยังฉันบรรลุหรือยังสิ่งที่เราควรจะคิดคือว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันควรทำอะไรคือสิ่งที่ฉันควรทำอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องคิดนะ ก็คือทำความเพียรต่อไปใช่ไหมเจ้าค ่ะใช่ใช่ทำให้มันดีทำให้มันละเอียดลงไปทำให้มันดียิ่งขึ้นแค่นี้พอเลย ค่ะ เฮ้ยฉันจะบรรลุหรือยังบรรลุไม่บรรลุมันก็เป็นเครื่องตรวจสอบได้คือถ้าอาตมาจะบอกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันก็พอจะเป็นเครื่องตรวจสอบได้แต่ว่าจะเอามาเป็นสาระสำคัญในการที่ฉันจะหยุดปฏิบัติอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะคุณจะหยุดปฏิบัติไม่ได้คุณจะหยุดเดินตามมรรคไม่ได้เพราะว่าเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าเลยที่จะต้องมีการเดินตามมรรคอยู่ตลอด พระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยถึงแม้ท่านเหล่านี้บรรลุแล้วท่านก็ยังปฏิบัติตามมรรคพระพุทธเจ้าเองบรรลุแล้วก็ยังอยู่หลีกเร้นยังรักษาศีลเราก็ยังทําอยู่ก็จะนั้นคือไม่ได้ว่าบรรลุแล้วเลิกทำนี่คือประเด็นที่ว่าถึงแม้เราจะยังบรรลุหรือจะยังไม่บรรลุเราก็ยังทําอยู ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราควรจะมาสนใจตรงที่ว่าเราควรจะต้องทําอะไรเราควรจะต้องละอะไรทำคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องทําละคือละสิ่งที่เป็นอกุศลความคิดชั่วความคิดบาปพวกนี้เราละไปแต่ความเป็นตัวตนพวกนี้เราละไปแล้วมันจะบรรลุเมื่อไหร่โอ้ยคำถามนี้ก็ละไปด้วยแต่คิดแล้วบางทีมันเป็นเรื่องกังวลด้วยซ้ำ เจ้าค่ะโยมจําได้ว่าพระอาจารย์เคยสักการะในรายการนะเจ้าค่ะว่าบางทีคนที่ปฏิบัติธรรมอ่ะเจ้าค่ะบางคนก็มุ่งหวังเหลือเกินว่าอุ๊ยอยากบรรลุอยากหลุดพ้นมากๆเลยแล้วก็แบบมุ่งมั่นจนกระทั่งบางทีเกินกว่าเหตุไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ใช่ จิตใจก็ไปจดจ่ออยู่ก็ว่าฉันจะเป็นโสดาบันหรือยังอะไรประมาณเนี้ยเจ้าค่ะอยากจะบรรลุอยากจะไม่เกิดอีกแล้วอันนี้ยิ่งทําให้เป็นอุปสรรคใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้เป็นศัพท์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าความกระสันอยากศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าอภิชัปปาคือมันอยากนะความอยากเนี่ยมันเกินหน้ากําลังของสติไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเกินหน้ากําลังของสติไปแล้วมันก็จะอยู่ตรงที่ว่าเรามีความแห้งผากในใจไหมจิตเราตั้งเป็นสมาธิหรือไม่นะถ้ามันไม่เป็นสมาธิแสดงว่ามันเกินไปแล้วเราก็ผ่อนลงมาหน่อยบางทีผ่อนลงมาแล้วมันไปมีเรื่องการใส่ใจไปในสิ่งต่างๆเดี๋ยวคิดตรงนั้นเดี๋ยวคิดถึงหนังสือให้อ่านแล้วเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้ฉันน่าจะเป็นขั้นนั้นขั้นนี้แล้วอันนี้คือการใส่ใจไปในสิ่งต่างๆแต่ตัวพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันสมาธิเสื่อมแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เนี่ยสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่เลยสว่างสวัยอยู่ๆก็เสื่อมลงไปต่อหน้าต่อตาเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใส่ใจไปในสิ่งต่างๆแต่บางทีก็มีสมาธิเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ตื่นเต้นโอ้โหสมาธิเกิดแล้วก็สมาธิก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาแต่บางทีอยากได้แบบที่ได้แบบเดิมอยากมากเกินไปมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะต้องลดความตื่นเต้นลงลดความขนองอยากลงบางทีปรารภความเพียรจัดเกินไปบางทีปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปอันนี้คือเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติหลายๆท่านโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทุ่มเทในการปฏิบัติเนี่ยนะอยู่วัดปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเป็นราว เวลานั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันไม่ได้อย่างที่เราเคยได ้ค่ะ อาจจะเป็นการปรารภความเพียรจัดเกินไปหรือมีความตื่นเต้นมีการปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปอันนี้เราจะต้องดูสภาวะจิตของเราให้มีความฉลาดให้มีความละเอียดประณีตเราจะละเอียดประณีตฉลาดตรงนี้ได้สติเนี่ยเราจะต้องจ่อไว้ให้ดีตั้งขึ้นไว้ให้ดี เจ้าค่ะและทีนี้สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะอาจจะว่ามีโอกาสไปทำปฏิบัติเข้าหลักสูตรฝึกสมาธิกับพระอาจารย์มาเนี่ยโยมคิดว่าระหว่างที่ปฏิบัติที่วัดเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเราควบคุมจิตใจของเราได้นะเจ้าค่ะปิดวาจาอะไรบรรยากาศรวมทั้งคำสอนก็ทำกล่อมกล่าวให้จิตใจเราเนี่ยนิ่งสงบได้นะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขอความเมตตาเรียนถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านนะเจ้าค่ะว่าพอหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะเราควรวางจิตของเราอย่างไรอะเจ้าค่ะให้สามารถที่จะดำรงความสงบอันนั้นไว้ได้ทั้งที่เราต้องกลับมาใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบบุคคลที่ปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเหมือนกับมีเมล็ดพันธุ์มีพืชพันธุ์ที่ดีอยู่ในใจของเราซึ่งพืชพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันจะโตออกมาเป็นผลที่มีความหวานความชุ่มฉ่ำเช่นพืชพันธุ์อ้อยพืชพันธุ์ข้าวสาลีพวกนี้เป็นต้นแต่เราเหมือนกับได้เมล็ดพันธุ์คือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้แล้วเป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมละทีนี้พอเรารับมรดกนี้มาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เมล็ดพันธุ์ที่เราได้รับมาเจริญเติบโตออกมาเป็นผลที่มีความหอมหวานความชุ่มฉ่ำในชีวิตของเราใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็พูดถึงธรรมะอยู่5อย่างนะที่จะสามารถทำให้บ่มผลตรงนี้ให้มันสุกขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือเราต้องมีเพื่อนดีก่อนเพราะว่าเรากลับมาอยู่ในสังคมนะคุณเตือนใจบางทีมันก็เจอคนนั่นเจอคนนี้ไอ้คนที่คุณเจอเนี่ยมันชั่วหรือมันดีแต่ถ้าเราเจอคนชั่วบ่อยๆบางทีเราก็เสื่อมลงต่ำลงได้อันดับแรกก่อนต้องเลือกเพื่อนให้ดี เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้มันดีหรือมันไม่ดีเราก็ดูที่การคิดการพูดการทําของเขาการคิดการพูดการทําของเขาส่วนใหญ่มันดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามันไม่ดีแสดงว่าเขามีแนวโน้มไปในลักษณะเป็นคนพาลเราก็หลีกออกห่างแต่คนไหนที่มีการพูดดีคิดดีทําดีมีศีลมีศรัทธาพวกนี้เราก็คบหากับคนนั้นอันนี้คือข้อที่1ต้องมีเพื่อนดีก่อน จุค่ะ ซึ่งเพื่อนในที่นี้เนี่ยถ้าเราจะขยายความละเอียดลงไปอาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นคารวาสก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคนอายุน้อยกว่านี่ไม่มีปัญหาหรือว่า2เพื่อนในลักษณะที่ว่าเป็นสมณะนะคำว่าเพื่อนในลักษณะนี้ก็คือคนที่เราจะไปคบหาด้วยไปมาหาสู่จะเป็นพระก็ได้จะเป็นคารวาสก็ได ้จุค่ะ หรือว่าจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็ได้อันนี้คือข้อที่1 จุค่ะ ส่วนข้อที่2นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรอยู่เนืองนิดแต่คนที่มีความเพียรอยู่เนืองนิดนั้นก็พยายามที่จะมันปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมันปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือกลับมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยแต่ว่าก็ยังมีการฝึกปฏิบัติอยู่เป็นรูปแบบบ้างตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นทั้งชั่วโมงอาจจะมีสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงตอนเช้าอีก15นาทีครึ่งชั่วโมงตอนค่ำก่อนนอนอย่างเงี้ยอันนี้คือเราต้องมีความเพียรปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็คือนั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ซึ่งตรงจุดที่นั่งสมาธินั้นเราจะพูดถึงการเจริญอานาปานสติก็ได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้หรือ2พูดถึงการพิจารณาสุภาพนั่นพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของไม่สวยงามหรือว่าข้อที่3เราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เรารับรู้รับทราบได้ยินเสียงเห็นภาพใดๆก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง เจ้าค่ะ อันนี้คือ3อย่างที่เราสามารถทําได้ในเรื่องของการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง เจ้าค่ะ ในข้อที่3ที่พูดถึงว่าเราจะสามารถบ่มผลนี้ให้มันสุกงอมขึ้นมาเป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำได้คือเราก็ต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะการที่เรามีจิตใจที่โน้มเอียงไปในแนวทางธรรมะแล้วนะแล้วเรากลับมาบ้านแล้วเราจะหล่อเลี้ยงชโลมเมล็ดพันธุ์ในธรรมะก็รอให้มันโตงอกงามขึ้นคุณจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงตรงนี้คือเราฟังธรรมอยู่เรื่อย ๆเจ้าค่ะ จะฟังธรรมะถ้าบุรุษก็ตามฟังรายการธรรมะคลื่นไหนหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดๆแต่ตรงนี้จะเป็นการให้น้ำเลี้ยงธรรมะในใจของเรา เจ้าค่ะ และยังรวมถึงการที่เราเป็นผู้ที่คอยดูเนี่ยหมายถึงว่าดูด้วยปัญญานะดูด้วยปัญญาให้เห็นการเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่าง ๆเจ้าค่ะ อันนี้ก็คือว่าปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละคือไม่ใช่ว่าอยู่ที่ทำงานแล้วคุณก็นั่งหลับตาหรือกลับมาบ้านแล้วก็นั่งหลับตาลูกก็ถามว่าแม่ไปวัดแล้วเป็นไรทำไมกลับมานั่งหลับตาเฉย เจ้าค่ะ งงไปเองเนี้ยแต่ว่าเราลืมตาทำก็ได้นะในช่วงชีวิตเราบางทีขณะรอลิฟต์ขณะที่เดินขึ้นไปที่ทำงานจากที่จอดรถมาที่ทำงานอย่างเงี้ยคุณดูลมหายใจก็ได้ในขณะที่เราจะไม่ได้พูดคุยกับใครตอนนั้นเราก็ตั้งสติของเราเอาไว้ในตรงช่วงนี้เป็นเวลาที่เราเก็บได้ตลอด จะ เก็บชั่วโมงบินเก็บในการที่เราจะตั้งสติไว้แล้วเวลาที่เรามาทำงานเราก็ฝึกในการที่จะนำธรรมะมาใช้เช่นฝึกการมีเมตตาฝึกการมีอดทนเขาด่าว่ามาก็อดทนเอาอธิบายไปตามเหตุผลมีเมตตากับเขาพวกนี้จะช่วยทําให้การปฏิบัติของเราสืบต่อเดินหน้าไปได้คือไม่ใช่เฉพาะที่วัดแต่รวมถึงชีวิตประจำวันด้วยไม่ใช่เฉพาะการงานของเราในปัจจุบันแต่ยังรวมถึงเรื่องพบต่อไปในความสุขในบั้นปลายชีวิตความสุขในพบต่อไปด้วย เจ้าค่ะแล้วตอนนี้ในกรณีที่ว่าเราไปพบคบหาสมาคมหรือว่าต้องอยู่ในที่ที่อาจจะอย่างเช่นร่วมประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะกับคนที่ดูเหมือนจะแบบว่ามีจิตที่อาจจะมีตัวตนมีอัตตามากเนี่ยเจ้าค่ะเราควรจะทำจิตอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าแนะนำให้กีดกันเข้าไปนะวิธีการที่จะกีดกันคนที่แบบไม่ได้เรื่องหรือคนที่แบบอาจจะเป็นคนพาลแต่จะไม่ได้พาน 100% แต่ว่าบางทีพูดยากคนดื้อด้านอะไรพวกนี้นะ okay. เราจะกีดกันให้เขาออกจากวงโคจรของเราไปได้เนี่ยใช้ความอดทนในการกีดกันนะความอดทนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแต่สมมติว่าใจเรามีความอดทนที่มันเคยอดทนได้แค่นี้มันจะจี๊ดแล้วเราก็ okay. เพิ่มระดับความอดทนขึ้นในจิตของเรานะการเพิ่มระดับความอดทนขึ้นในจิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการกีดกันคนพาลแล้ว okay. นะคือเราไม่ได้ไปแก้ไขอะไรเขานะเราไม่ได้ไปหรือว่าด่าว่าอะไรเขาแต่เราเพิ่มที่ขีดจำกัดของความอดทนในตัวเรา คือต้องทนให้มากขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่เรามีความอดทนมากขึ้นเราจะทนได้ยังไงคุณตั้งสติให้มันดีขึ้นนะตั้งสติให้มันแน่วแน่มากยิ่งขึ้นแต่ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาป ราจะเป็นผู้ที่อดทนสงบเสงี่ยมมีขันติอันนี้คือจะทำให้จิตใจเรามีกำลังมากขึ้น เจ้าค่ะแล้วเราจะสามารถชนะหมายถึงว่าความที่จะเราจะจี๊ดขึ้นมาหรือจะไปโต้ตอบได้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ๆอันนี้ก็คือลักษณะเอาธรรมะชนะอธรรมนั่นเอง เจ้าค่ะถึงกับต้องแผ่เมตตาไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค่ะ ใช่อันนี้ก็คือทำคู่ไปด้วยมันก็จะได้ผลอยู่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการใกล้จะหมดลงแล้วดิฉันก็อยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะว่ามีลูกศิษย์ของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะคุณจรูนพรหมน้อยจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เขียนจดหมายมาหาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเลยบอกว่าซื้อตั๋วรถเดินทางมาเรียบร้อยแล้วจะมากราบนมัสการพระอาจารย์ที่สวนโมกกรุงเทพในวันนี้ก็ตั้งใจมาแน่วแน่ว่าวันนี้เจอกันแน่อันนี้พระอาจารย์มีอะไรที่จะพูดถึงท่านจรูนพรหมน้อยสักนิดหนึ่งไหมเจ้าคะอุตส่าห์ตั้งจิตอย่างแน่วแน่ที่จะมาพบพระอาจารย์ให้ได้จากอุตรดิตถ์ไกลนะเจ้าคะอุตรดิตถ์มากรุงเทพเนี่ยเจ้าค่ะ ใช่ใช่มาก็คิดว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งแน่นอนอันนี้คุณจรูนเขาเขียนจดหมายมาก็ได้พูดถึงได้ฟังธรรมด้วยได้พบสมณะด้วยได้สักการะธรรมะด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมงคล นะ เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มากันเพราะว่าบางทีการสื่อสารทางเสียงมันก็มีข้อจำกัดนะคุณเตือนใจเราจะไม่ได้เห็นหน้าแล้วอาตมาก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้ช่วยบ้างในการที่จะช่วยแสดงธรรมเช่นวิชวลไลเซอร์ถ้าสถานการณ์มันเอื้ออำนวยน ะ แล้วก็บางทีการได้พบปะพูดคุยถามตอบกันสดๆก็อาจจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเราดีขึ้นถ้าเผื่อว่ามีโอกาสก็เชิญชวนแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้มีโอกาสฟังรายการธรรมะรับรุ่นนี้ก็ได้ในที่นี้คุณจรูนเนี่ยเป็นผู้ฟังรายการด้วยแต่ก็ไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์แต่ก็เขียนจดหมายมาบอกว่าวันที่7นี้จะมาแน่นอน เจ้าค่ะท่านเขียนมาว่าพบกันแน่นอนมาสวนโมกแน่นอนนะเจ้าค่ะคิดว่าขณะนี้เวลาที่เราออกอากาศอยู่ก็5 กว่าจะ5:30นะเจ้าคะคุณจรูนก็อาจจะกำลังใกล้ถึงกรุงเทพเต็มทีแล้วนะเจ้าคะก็โยมคิดว่าสำหรับคุณจรูนพรหมน้อยนี่ก็น่าจะแสดงตนนิดนึงแล้ววันนี้โยมก็จะไปกราบนมัสการพระอาจารย์เช่นเดียวกันดังนั้นอยากจะขอให้คุณจรูนแสดงตนสักนิดนึงเถิดเพราะโยมเองก็อยากจะเห็นหน้านะเจ้าค่ะที่ว่าจิตตั้งมั่นเหลือเกินที่จะมาพบพระอาจารย์แล้วก็มาฟังสิ่งที่เป็นมงคลก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมรัปรุณนะคะหลายท่านอาจจะฟังแต่เสียงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักการะพูดคุยแสดงธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยากจะเห็นองค์จริงท่านก็มาพบกันได้ที่สวนโมกกรุงเทพในเวลา9:00 น.ถึงเที่ยงวันนี้ที่สวนโมกหรือว่าสวนรถไฟนั่นเองนะคะก็มากันแต่เนิ่นๆเพราะว่าลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก็เยอะแต่ยังไงก็ตามนี่ก็คิดว่าทางปตทสภซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงธรรมของคืนนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาในวันนี้คงจะได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ต้อนรับอย่างดีทีเดียวนะคะและหลายๆท่านที่ต้องการที่จะถวายพระทหารเช้าให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พบกันตอน7:00 น.นะคะถึงเวลาต้องพาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันตอน7:00 น.ของวันนี้ที่สวนโมกรถไฟหรือสวนโมกกรุงเทพกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ